Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabından her zaman bana ulaşabilir. Yorumlarınızı ve varsa anlattığım konuya dair katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Twitter hesabımı takipte kalırsanız çok sevinirim. Eski program kayıtlarına Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ına ulaşma şansınız olduğunu da buradan tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, bugün size demir hindi ağacını anlatacağım. Bağbir Hanedanı'ndan bu yana bahçeleri gölgeleyen, doğada birçok canlı sığınağı, heybetli bir ağaç. Bin bir türlü şifası var ve lezzetiyle de neredeyse başı başına bir mutfak yaratmış meyveleri. Aynı zamanda susuzluğa çare olan kuraklığa dayanıklı bir tür. Binlerce yıldır tarihi ve edebi metinlerde belgelenmiş ağacın adı geçiyor ama hala menşe yeri, yani tam olarak nereden geldiği bilimsel olarak belirsizliğini koruyor. Bu konuda farklı görüşler var. Kimi genetik çalışmalar Afrika kökenli olduğunu öne sürüyor. Ancak odun kömürü analizi ağacın Hindistan'da en az M.Ö. 1300'den beri yaşadığını doğruluyor. Ve bu yüzden ağacın bu bölgeye özgü olduğuna dair savları güçlendiriyor. Hindistan'ın kültürüne derinden işlemiş elbette. Birçok hikayede yeri var. Biri de heybetli ağacın küçük yapraklarının parçalı biçimiyle ilgili. Bir Bihar kabile hikayesine göre yaprak o görüntüsünü sürgündeki Lord Rama, Lakshmana ve Sita bir demir hindi korusuna geldikten sonra almış. Büyük yapraklı demir hindi ağacının gölgesine dinlenen ve yakıcı güneşten korunan Rama, sürgünleri sırasında aslında acı çekmeleri gerektiğini düşünür ve bu yüzden Lakshmana'ya ok ve yay ile yaprakları vurmasını emreder. O gün bugündür demir hindi ağacının yaprakları yarıktır hikayeye göre. Demir hindi gerçekten çok ilginç bir ağaç. Bitkiler dünyasındaki her varlık gibi. Bu programı hazırlarken özellikle iki makale yol gösterici oldu benim için. Onu da hatırlatayım hikayemizi geçmeden önce. Biri Plant Humanities Org'da yayınlanan Alison Fulton, Amara Santia Esteban Serrano ve Janet Schulard imzalı Tamarind From Shady Refuge to Versatile Foodstuff. Yani demir hindi, gölgeli sığınaktan çok yönlü gıdaya başka makale. Diğeri de Lucknow Eleganj'ın yazdığı Tamarindus Indica, Introduction in India and Culinary, Medicinal and Industrial Uses. Yani Tamarindus Indica, Hindistan'a giriş ve mutfakta, tıpta ve endüstride kullanımı başlıklı makale. Demir hindi içinde çelişkiler de barındırıyor bir anlamda. Pek çok kültür ağaca kutsallık atfetse de veya tarlaların evi olarak saygı gösterse de kimdir de ağacın lanetli olduğunu öne sürüyor, tehlikelerinden bahsediyor. Bazı Hint ve Karayip toplulukları örneğin demir hindinin ruhlara ev sahipliği yaptığı konusunda uyarıyor insanları. Bir Hindu efsanesi ağacın nasıl lanetlendiğini anlatır bize. Bir gün aşk ve şefkat tanrıcısı Radha, Krishna ile buluşmaya giderken bir parça olgun demir hindi meyve kabuğuna basıp ayağını kesmiş. Tanrı ile buluşmasına geç kalmasına neden olunca kızıp ağacı öyle lanetler ki o günden sonra meyveleri olgunlaşmadan yere dökülmeye başlayacaktır. Demir hindi ağacının birçok farklı ismi var. Tamarindus indica adını ilk olarak Carlinus 1753 yılında Species Plantarum kitabında kullanmış. Demir hindi ağacı aynı zamanda dünya çapında ana dile de birçok ana dile de nüfuz etmiş. Tamarindus indica Arapça tamar al-hindi kelimesinden türemiş. Ayrıca demir hindi meyvelerinin rengi ve dokusu hurmaya benzediği için Hint hurması da denmiş. Etiyopya'da demir hindinin adı tomarın da, yani buna benzer bir anlamı var. Demir hindi ağacı nesli tükenme tehlikesi olmayan, yaprak dökmeyen, hızlı büyüyen bir tür. Az yağış alan ormanlar, tropikal ormanlar ve savan bölgelerinde yetişiyor. Demir hindi kuraklığa dayanıklı bir ağaç olarak Baklagiller Fabiaceae familyasından tüm türlerin sahip olduğu bir özelliğe sahip. Nitrojen fiksasyonu yoluyla az gelişmiş topraklarda büyüme kapasitesi var. Ek olarak rüzgarlı kıyı bölgelerinden gelen aerosol tuzunu ve karbonu tutabiliyor. Bu nedenle demir hindinin bitkinin tarihi sirkülasyon yolları üzerinde 54 ayrı ülkede bulunması şaşırtıcı değil. Parasallaştırılmayan bitkilerden biri. Yani sömürge bitkisi değil. O yüzden çölleşme tehlikesi olan yarı kurak bölgelerdeki küçük çiftçiler ve toprağı olmayan işçiler için tarımsal ormancılığın geliştiricisi olarak da işlev görüyor. Çıkış noktası henüz belirsiz demiştim. Bazı kaynaklar demir hindinin dünyanın en büyük demir hindi üreticisi olan Hindistan'a Orta Afrika'dan kara ve deniz yoluyla Arap ticaret grupları tarafından getirildiğini, ardından Güneydoğu Asya'ya yayıldığını öne sürüyor. Bununla birlikte Araplardan yüzyıllar önce Hindistan ile ticaret yapan Etiyopyalı tüccarların bitkiyi deniz yoluyla Hindistan'a getirmiş de olabileceğini söylüyor kimi araştırmacılar. Gemilerinde yiyecek ve içecek için uzun süre dayanan ve besleyici olan demir hindi hamurunu depolayıp tüketmiş olabileceği öne sürülüyor. Arapların belki de demir hindinin Hindistan'da geliştiğini gördükten sonra bitkiyi Orta Doğu ve Avrupa'ya götürdükleri de belgelenmiş. Bitki Avrupa'dan onu Orta ve Güney Amerika ile Batı Hint adalarına taşıyan İspanyol ve Portekiz yerleşimcilerle birlikte batıya da taşınmış. Bugün demir hindi bahçelerini Bengaluru'nun hemen dışında bulunan en eski korulardan biri olan Nallur Amarai ile Hindistan'ın dört bir yanında rastlanıyor artık demir hindi bahçelerine. Yakın zamanda biyoçeşitlik mirası ilan edilen 54 dönümlük alanı kapsayan korunun 12. yüzyılda Çola Hanedanlığı döneminde dikildiğine inanılıyor. Ancak en yaşlı ağaç 400 yaşında. Bitki meyve bahçelerinde yetiştirilip ticari amaçlarla büyük ölçekli bir ürün olarak yetiştirilirken tarihsel literatüre de geçmiş tekil ağaçlara, bonsai biçiminde küçük süs bahçelerinde veya yol kenarları boyunca bu tip tekil yaşlı ağaçlara da rastlanıyor. Babür Hanedanı'nın kurucusu İmparator Babür'ün hayatını ayrıntılarıyla anlatan 16. yüzyılın sonlarına ait bol resimli el yazması Babürname'de, Babür tarihinde demir hindi ağaçları da yer bulmuş. İslam literatüründeki ilk otobiyografilerden biri olan metin Çağatay dilinde yazılmış ve daha sonra bu el yazması Babür'ün torunu İmparator Ekber'in siyasi ve askeri başarılarını daha fazla yaymak için onun emriyle Farsça çevrilmiş. Kitapta demir hindi ağaçlarını tasvir eden ince detaylı illüstrasyona eşlik eden yazıda kitleler halinde vahşi büyüyen, yoğun gölge veren çok güzel bir ağaç diye tarif edilmiş demir hindi. Hindistan'daki en büyük ağaçlardan biri gölge ağacı olarak Babür Hanedanı'ndan bu yana bahçe tasarımlarında peyzaja da dahil edilmiş. Kökleri Pers geleneklerine dayanan çarbağlar yani dört katlı bahçeler adı verilen Babür bahçeleri, işte süslü çeşmeler ve su sistemleri de biliniyor. İmparator Babür'ün oğlu Kamran Mirza'nın Lahor'da yaptırdığı bahçelerde de demir hindi ağaçları arıza eder. Yüzyıllar sonra Hindistan Yarımadası'nın İngiliz sömürgesi altındayken yüksek rütbeli subaylar tarafından da bahçelere ve yol kenarlarına yine demir hindi ağaçları dikilmiş. Demir hindi ağacının hemen her parçası, tohumları, meyve özü, kabuk, kök ve yaprakları bir şekilde yenilebiliyor. Meyvesi onu aynı anda en asitik ve en tatlı meyve yapan oldukça sıra dışı bir tantrik asit içeriyor. Asidin tatlı ekşi aroması sıcak havalarda seritici bir etkiye sahip. Bu da onu çok çeşitli yemek ve içeceklerde değerli bir malzeme haline getiriyor. Fransız botanikçi Joseph de Tournefort'un tahmin ettiği gibi meyvenin asitliği tasfiye edici ilaç gibi sayısız tıbbi kullanıma uygun. Müsil, yüz felcine yardımcı ve daha acı ve nahoş ilaçları daha tatlı hale getirmeye de yarıyor. Bir tatlandırıcı işlevi de görüyor. Evet sevgili dinleyiciler, bu noktada bir müzik arası verelim. Hikayemize tekrar devam edeceğiz. Enya'dan dinliyoruz. The Humming. Birkaç dakika sonra tekrar buluşalım. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Öde'desiniz. Botanitopya'da demir hindi ağacını konuşuyoruz. Demir hindi Sanskrit edebiyatında, Afrika tıp metinlerinde, aynı zamanda Ayurvedik tıp metni olan Susruta Samhita'da adı geçen bir bitki. Çokça belgelenmiş dediğim gibi. Dioskurdis'in Demetria Medica'sında, seyahatnamelerde, yemek kitaplarında demir hindi ağacının çizimlerini de rastlıyoruz bolca. Ayrıca mutfak kültürlerinde yine bu bitkinin ön plana çıktığını görebiliyoruz kısaca. Bu kadar çeşitli kullanım alanı, sıcak, kuru iklimlere dayanma konusu yeteneği nedeniyle bitki karlı mahsuller için bitki avına çıkan sömürgecilerin iştahını da kabartmış elbette. Örneğin doktor ve bahçıvan Henry Perrin 1838 yılında iyi bilinen sinonimi Tamarindus occidentalis'i Amerika Birleşik Devletleri Kongre ve Tarım Komitesi'ne dikkate değer ticari bir ürün olarak rapor etmiş. Fransız matbaacı Nicolas de Lermesse'nin bir deseni kullanarak yapılan 17. yüzyıl yağlı boya tablosundan bahsedeyim size. Tıp, eczacılık ve cerrahi temsil eden 3 adam tasvir edilmiş bu tabloda. Kompozisyonun merkezinde bir doktor, üzerinde Batı tıbbının merkezinde yer alan ortaçağ yazarlarının, ortaçağ bilgilerinin adları olan bir giysiye bürünmüş. Tournefort'un da demir hindinin yayılmasında öne ayak olduğunu söylediği iki İslam bilgini, İbn Sina ve İbn Masavai'nin isimleri de var bu giyside. Daha yakından bakıldığında doktorun elinin hemen altında şişenin üzerinde yazılı bir reçete var. Tıbbi rahatsızlıkları tedavi etmek için Sinameki ve Ravent'in sıralandığı listeye demir hindi de eklenmiş. Ve yaşlı demir hindi ağaçlarının geniş tacının bir sığınak işlevi gördüğünü de söylemiştim. Ağaç çeşitli ormanlarda, yol kenarlarında, çorak yerlerde birçok farklı koşulda büyüyebildiğinden, sıcak güneşten kurtulmak isteyen veya kutsal nedenlerle bir yere gelmek isteyen insanlar için ortak bir toplanma yeri olmuş. Birçok kültürde ağaç kutsal o yüzden. Örneğin Tamil kültürü demir hindi ağacını nimet olarak meyve sunan bir tanrı olarak kabul ediliyor, ediyor. Bereketi de bol. Tacı oluşturan yapraklar, genç fideleri, çiçekleriyle hint turşusu yapılıyor, çorbalara ekleniyor. Mutfak dışında tanen içeren yapraklar tekstillere boyayı sabitlemek için doğal mordan olarak kullanılabiliyor. Yine tıbbi amaçla yapraklar şişliği gidermek için lapa olarak kullanmak üzere kurutabiliyor, kurutulabiliyor veya kaynatılabiliyor. Demir hindinin etli kısmı olgun bir meyvenin kabaca %30 ile %50'sini oluşturuyor. Baklalar farklı tat profilleri için meyvenin yaşam döngüsünün çeşitli aşamalarında toplanıyor. Olgunlaşmamış baklalardan elde edilen ekşi meyve iyi turşusuna dahil ediliyor. Pirinç, balık ve eti baharatlamak için kullanılıyor. Olgunlaşmamış meyve hem yemeklerde hem de tek başına yenebiliyor. Örneğin baklaların kabukları patlayana kadar kömürlerde kavrulduğu ve sıcak etli kısmına odun külüyle kaplanmış olarak yendiği Bahamalarda olduğu gibi. Kuzey ve Doğu Hindistan'da tatlı ekşi kahverengi bir eti olan olgun bakla soslar, köriler, tatlılar, içecekler ve çeşitli sosyal sokak yemeklerinde baharat olarak kullanılıyor. Demir hindi suyu hem yatıştırıcı hem de serinletici olarak son derece popüler bir içecek. Orta Amerika, Güneydoğu Asya ve Afrika'nın sıcak iklimlerinde tüketiliyor. Kuzey Hindistan'da kimyon, biber ve diğer baharatlarla karıştırılmış demir hindi suyu Jalgera olarak bilinen popüler bir yaz içeceği. Demir hindi suyu en azından geç orta çağ döneminden beri keyifli bir içecek olarak, hatta tıbbi bir içecek olarak da tüketilmiş bugüne dek. Marco Polo seyahat notlarında tüccarların deniz suyuna karıştırılmış tamarindi adlı bir şey yutmaya zorlandığını ve bunun şiddetli tasfiye, yani şiddetli kusma ile sonuçlandığını aktarmış. Birkaç yüzyıl sonra 1. James'in eczacısı ve 1. Charles'ın kalet botanikçisi John Parkinson, Theatrum Botanicum adlı eserinde demir hindi hakkında şöyle yazmış. Bir onsu suda eritilirse ve buna biraz şeker karıştırılırsa susuzluğu gidermeye son derece yardımcı olur diyor. Parkinson içeceğin sıcak ülkelerin insanları için özellikle uygun bir susuzluk giderici olduğunu da eklemiş kitabında. Benzer şekilde İngiliz Batı Hint adalarında yaşayan İskoç göçmen ve küre tüccarı John Wilson Carmichael'ın karısı olan Bayan Carmichael, Batı Hint adalarının tırnak içinde beyaz, renkli ve zenci nüfusunun yerel gölgü ve sosyal durumuna dikkat çektiği kitabında yerleşimci sömürgecilerin tropik bölgelerde daha fazla zaman geçirdikçe demir hindi içeceğini giderek daha çok içtiğini, bunun da daha rahat bir yapıya yol açtığını yazmış. Demirhindi Hint mutfağının temel bir parçası doğal olarak. İngiliz kolonilerinde geçirdikleri süre boyunca veya sonrasında Bayan Carmichael gibi diğer beyaz kadın kolonistler İngilizce kolonyal yemek kitaplarında da demin Hindi'ye sık sık yer vermiş. Hint mutfak tarihi boyunca demir hindi, Hint turşusu, köri ve turşu yapımında bir malzeme olarak kullanıldığını biliyoruz. Tarihçi Lizzie Collingham, Arap tüccarlar aracılığıyla Doğu Afrika'dan Hindistan'a geldikten sonra demir hindinin zengin sosları ve ekşi notalarıyla tanınan Güney Hindistan mutfağını karakterize etmeye nasıl yardımcı olduğunu da anlatmış. Bununla birlikte demir hindi kullanımı Güney Asya mutfaklarında da görülüyor bolca. Sömürge Hint mutfak tarihinin dikkate değer bir bölümü Çitra Deb'in Bengalca yazılmış Brahman ailesindeki kadınların tarihini anlattığı Woman of the Tagore Household, yani Tagore Hanesi Kadınları kitabında ayrıntılı olarak anlatılmış. Deb, yemek pişirmenin kadınlar için bir sanat formu olduğunu, onların sanatsal yetenekli ifade etmenin ana yollarından biri olduğunu yazıyor bu kitabında. Ayrıca kolonyal mutfaklarda olduğu gibi kolonyal rejimlerin yerinden ittiği insanlar tarafından da demir hindi yine topluluk yaratmanın ve kökleri korumanın bir yolu olarak, birleştirici bir unsuru olarak da kullanılmış. Hava Hessen ve Juliet Hershen'ın yazdığı yemek kitabı In Bibi's Kitchen kitabında ninelerin, büyük ailelerin nelerin tarifleri bir yere getirilmiş. Kökler yine öne çıkartılmış. Hollanda Doğu Hindistan şirketi tarafından zorla Güney Afrika'ya getirilen köleleştirilmiş Müslümanların torunları olan Cape Malay halkının mutfak geleneklerinde de demir hindi özellikle vurgulanıyor. Tamil yazar Sandara Ramaswamy'nin 1966 yılında yazdığı romanı Demir Hindi Tarihi, demir hindi ağacının dibine çıkmayan yol yoktur diye başlıyor. Demir hindi bir Stala Purana, yani bir yer efsanesidir orada. Romanın açılış sayfalarında bir köyün yalnız ağacı, demir hindi ağacının yok edildiği okuyucuya bildirilmeden önce insanların ona sessiz tanık, ana ağaç, haysiyet feneri gibi çeşitli lakaplar taktığı yazılıyor. Demir hindi ağacının yaşamını ve ölümünü odak noktasına alan roman, demir hindi insan hareketlerinin hem eski bir tanığı hem de aktif bir katılımcısı olarak tasvir ediyor ve ağacın en kurak ortamlarda bile susuzluğu gideren baklaları yayma ve büyütmedeki becerisini anımsatıyor tekrar tekrar. Demir hindinin eski mitlerden başlayarak bu postmodern romandaki hikayenin de odağına yerleşmiş olması, bitkinin bir gıda maddesi olarak ne kadar yaygın olduğunun da bir kanıtı aslında. İlginç bir şekilde demir hindi üzerine hikayelerin yazıldığı malzemenin de kaynağı olmuş tam anlamıyla. The Matre Medica of Hindus'ta Uday Chand Dutt 1877 yılında yazılan bu kitapta kendi metnini derlemek için referans verdiği bazı el yazmalarının demir hindi tohumu emülsiyonlarından yapıldığını, nasıl yapıldığını açıklamış. Emülsiyonlar yazı için kolay bir yüzey sağlayan kağıt yapmak için kullanılıyordu. Böylesine yararlı bir bitkinin hikayelere ilham vermesinin yanı sıra tarifleri ve tarihleri kaydetme amacına hizmet etmesi de şaşırtıcı değil elbette. Tüm Asya ülkelerinde olduğu gibi Osmanlı saray mutfağında da yeri var biliyorsunuz demir hindinin. Şerbetlerde de kullanılıyor bolca. Evliya Çelebi 17. yüzyıl İstanbul'unda halkın tükettiği şerbet türlerini sayarken reybaz, amberbaris, gül, limon, hümmaz, nilüfer, züfa ve işnabın yanında demir hindiyi de sayar. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu haftalık da buraya kadar olsun. Bugün Babürler'den bugüne sadece efsanelere değil, postmodern anıtılara da konu olmuş kutsal demir hindi ağacını konuştuk. Program destekçilerime gönülden teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın.